قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا نے کہا، اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ انہیں بیٹا عطا کرے گا تو ظاہری حالات کے پیش نظر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور اس کے نزدیک کوئی بات بھی بڑی نہیں ہے.